Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Tensiunile politice dintre putere și opoziție ajung pe masa procuraturii. Liderul PNL a depus la parchetul general o plângere penală împotriva șefei guvernului și a președintelui Camerei Deputaților. Ludovic Orban îi acuză pe Viorica Dăncilă și Liviu Dragnea de înaltă trădare și uzurparea funcției pentru declarațiile și memorandumul privind o eventuală mutare a ambasadei României din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim. În replică, Liviu Dragnea acuză o tentativă de lovitură de stat, o acțiune nedemocratică, în spatele căreia s-a aflat șeful statului, un punct de vedere susținut și de partenerul său de guvernare, Călin Popescu-Tăriceanu, președinte al Senatului. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a trimis la DIICOT, structură competentă în acest caz, plângerea formulată de președintele PNL, dacă procurorii încep urmărirea penală împotriva premierului, președintele Klaus Iohannis o poate suspenda din funcție pe Viorica Dăncilă. Șeful DIICOT, procurorul Daniel Horodnicianu, al cărui mandat a fost prelungit cu 6 luni de procurorul general în vreme ce ministrul Justiției pregătea înlocuirea acestuia din funcție, spune aseară că mai întâi de toate, trebuie verificat dacă sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de înaltă trădare. Toate explicațiile vin de la Cristian Citre. Liberalul o acuză pe șefa guvernului de înaltă trădare și uzurparea funcției pe motiv că a făcut publice informații confidențiale și a transmis președintelui Klaus Iohannis informații false cu privire la intenția mutării ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim. De exemplu, refuzul de informare al președintelui sau ascunderea de informații către președinte, informații privitoare la decizii care pot să afecteze interesele statului român. Este vorba de niște lucruri care s-au întâmplat. În mod cert, nu pot să accept ca un clan certat cu legea, cu bunul simț, certat cu democrația, cu interesele fundamentale ale României, să dinamiteze relațiile externe ale României, să facă praf imaginea publică a țării. Miza demersului lui Ludovic Orban este demiterea Vioricăi Dăncilă din funcția de prim-ministru. Potrivit Constituției, dacă împotriva unui membru al guvernului s-a cerut urmărirea penală, președintele României poate dispune suspendarea acestuia din funcție. Liderul PSD sară în apărarea premierului Viorica Dăncilă. Liviu Dragnea spune că gestul președintelui PNL este o tentativă de preluare a puterii și cel mai probabil va lua și el o măsură similară. Este aceeași dorință din 2015 și anume de a prelua guvernul fără să câștige alegerile de către Iohannis și de către uneltele lui politice. Nu vom ceda pentru că este de fapt o acțiune violentă, nedemocratică, neconstituțională a lui Iohannis. Primul ministru are susținere totală din partea noastră, nu a făcut absolut nimic din ceea ce în această plângere este scris. Persoana care face o plângere penală reclamând unele presupuse fapte, știind că ele sunt neadevărate, asta este infracțiune care se pedepsește cu închisoarea. Așa cum vă spuneam, procurorul general Augustin Lazăr l-a delegat pe Daniel Horodnicianu în funcția de procuror șef al DIICOT pentru încă 6 luni, în condițiile în care și-ar fi terminat primul mandat în această funcție pe 19 mai. Horodnicianu și-a depus candidatura pentru un nou mandat împreună cu Felix Bănilă, un procuror al parchetului Tribunalului Bacău. În urma interviurilor, ministrul Justiției Tudorel Toader l-a selectat pe Felix Bănilă să meargă mai departe în cadrul procedurii. Președintele Klaus Iohannis propune noi consultări pentru legile justiției. Cum anume ar urma să se întâmple acest lucru în viziunea administrației prezidențiale, ne spune Anca Simina. Șeful statului ar vrea să-i aducă la aceeași masă pe experții Comisiei de la Veneția cu politicienii și cu societatea civilă din România, după cum anunță președinția. Reprezentanții Comisiei de la Veneția și-au programat să ajungă la București pe 11 iunie. Ar urma să stea de vorbă cu autorii legilor justiției din Comisia Iordache, dar și cu magistrații. Raportul lor final va fi înaintat Comisiei abia în luna octombrie. În scrisoare adresată pe 3 mai Comisiei de la Veneția, președintele îi cere opinia în privința celor 3 proiecte de lege. Klaus Iohannis arată că din punctul său de vedere, textele încă discutate în Parlament depășesc limitele Constituției și nu respectă standardele europene legate de garantarea independenței justiției. Ascultați știrile Europa FM. România și alte 6 state membre ale Uniunii Europene date în judecată de Comisia Europeană la Curtea de Justiție din cauza poluării excesive. În cazul nostru, decizia executivului de la Bruxelles vine după ce Bucureștiul a eșuat în respectarea normelor europene privind limitele de poluare atmosferică și pe cele referitoare la omologarea autoturismelor. Ce face Ministerul Mediului? Aflăm de la Iulian Onchi. Ministerul Mediului susține într-un comunicat de presă că s-a întâlnit cu primarii municipiilor Brașov, Iași și București, pentru care Comisia Europeană declanșase procedurile de infringement și a cerut urgentarea adoptării planurilor privind calitatea aerului. Odată cu aprobarea la termenul asumat a planului integrat de calitate a aerului de către Consiliul General al Capitalei și punerea sa imediată în aplicare, România va avea câștig de cauză în acest proces, mai arată Ministerul Mediului. În capitală, nivelurile de particule în suspensie au depășit valorile limită stabilite în legislația Uniunii Europene privind calitatea aerului înconjurător. Acest tip de poluare trebuia redus încă din 2005. Primăria București susține că este singurul oraș din țară care a finalizat un plan integrat de calitate a aerului care cuprinde 20 de măsuri. Comisia motivează deschiderea procesului împotriva celor 6 state, arătând că acestea nu au prezentat măsuri credibile, eficace și la timp pentru a reduce poluarea în cadrul limitelor convenite și cât mai curând posibil, așa cum impune legislația europeană. Și aceeași Comisie Europeană amenință autoritățile române cu sancțiuni dacă nu respectă legislația și nu returnează integral taxa auto cetățenilor care și-au înmatriculat de-a lungul anilor mașini second-hand aduse din alte țări membre ale Uniunii Europene. Pe de altă parte, procedurile privind returnarea taxei auto se simplifică. Alexandra Stănescu cu explicații. Executivul comunitar a trimis României o scrisoare prin care avertizează că trebuie să asigure rambursarea integrală și imediată a taxelor de înmatriculare a vehiculelor second-hand cumpărate din alte state membre. Mai exact, guvernul României riscă sancțiuni pentru că normele românești aplicabile restituirii taxelor ar încălca legislația Uniunii Europene. Articolul în cauză se referă la principiul discriminării și spune că un stat membru, România în cazul nostru, nu are voie să pună o taxă auto pentru mașinile second-hand înmatriculate deja în alt stat membru, în condițiile în care mașinile la mâna a doua înmatriculate direct în România nu sunt supuse aceleași taxe. Bruselul amenință cu declanșarea unor proceduri de sancționare a țării noastre pentru a determina autoritățile de la București să ramburseze integral cetățenilor taxa auto. Pe de altă parte, a fost publicat în Monitorul Oficial proiectul care simplifică procedura de returnare a taxei auto, însă nu rezolvă problema cerută de Comisia Europeană. Totuși, până pe 31 august, cei care au plătit taxa de poluare sau sub orice altă denumire pentru înmatricularea unei mașini second-hand aduse din Uniunea Europeană trebuie să depună o cerere la ANAF însoțită de un cont bancar, dar și datele de identificare ale plătitorului taxei și ale mașinii. Judecătoarea Elena Burlan Pușcaș de la Tribunalul București, acuzată că a primit mită 50.000 de euro pentru a da sentințe ușoare, a fost plasată în arest la domiciliu. Magistrații Curții de Apel București au respins cererea DNA ca aceasta să fie arestată preventiv. Decizia instanței nu este însă definitivă. Manuela Nicolescu. În perioada 2009-2010, Elena Burlan Pușcaș ar fi primit 50.000 de euro de la 4 inculpați, dintre care 2 cercetați pentru tentativă de omor calificat. Magistratul ar fi primit banii pentru a dispune, în cazul celor 2, înlocuirea măsurii arestării preventive cu cea a obligării de a nu părăsi localitatea de domiciliu, lucru care s-a și întâmplat. De fiecare dată, aceste soluții au fost desființate de Instanța Superioară de Control Judiciar, precizează DNA. Procurorii spun că pentru aceeași sumă de bani, printr-o sentință din februarie 2010, judecătoarea Elena Burlan Pușcaș a pronunțat pedepse cu suspendarea executării față de toți inculpații din acel dosar. În decembrie 2010, această sentință a fost desființată în parte. Curtea de Apel București le-a condamnat pe cele două persoane acuzate de tentativă de omor calificat la pedepse de 8 ani, respectiv 7 ani și 6 luni de închisoare. În Alta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv cererea Asociației 21 decembrie 89 ca averile persoanelor judecate în dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 90 să fie puse sub sechestru. Avocatul lui Ion Iliescu spune că dacă justiția îi va găsi vinovați pe inculpați și va aproba despăgubirea victimelor, atunci statul ar trebui să plătească sumele cerute de rudele celor morți și de răniți. O ascultăm pe Anca Grădinaru. Victimele Mineriadei solicită daune de 100 de milioane de lei și 60 de milioane de euro, dar avocatul lui Ion Iliescu, Adrian Georgescu, spune că inculpații nu vor avea de ce să plătească pagubele în cazul în care justiția îi va găsi vinovați. În cauză, având în vedere și infracțiunile pentru care, sau infracțiunea pentru care sunt trimise persoanele în judecată, avem o solicitare de introducere a statului ca persoană responsabilă civilmente. Deci să plătească statul. Nu spun eu asta, ci spune legea. Au fost și cereri din partea părților de introducerea diverselor instituții în aceeași calitate de parte responsabilă civilmente. Ceea ce spune rechizitorul la acest moment este că s-a solicitat și este introdus în cauză guvernul ca reprezentant al statului. În dosarul Mineriadei din iunie 90, fostul președinte al României Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu, fostul șef al SRI Virgil Măgureanu, alături de alți lideri politici din anii 90, sunt acuzați de infracțiuni contra umanității. Oficial, 4 persoane au murit și peste 1300 au fost rănite atunci. Știrile Europa FM la final. Vreme instabilă astăzi în vestul, centrul și în nordul țării, precum și în zonele de munte, în Maramureș și în nordul Transilvaniei și al Moldovei. Plouă încă de dimineață pe arii extinse. După amiază, aversele apar și în Crișana, local în Banat și în zonele montane și submontane, și pe arii mai restrânse în centrul Transilvaniei și al Moldovei. Vor fi ploi torențiale și izolat grindină. În partea de sud și sud-est a țării, vreme frumoasă și caldă astăzi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17-18 grade în Maramureș și în nord-estul Transilvaniei și 28 de grade în Muntenia. Zi frumoasă și caldă astăzi în capitală, cu o maximă de 27-28 de grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Dinamo a câștigat primul meci al finalei Ligii Naționale de Handbal Masculin pe terenul rivalei CSA Steaua, 27-25 după aruncări de la 7 metri. Roșalbaștrii au condus la Chiajna 23-21 cu 2 minute înainte de final, însă albroșii au egalat prin golurile înscrise de rusul Vitali Komogorov și au trimis meciul la lovituri de departajare. Doi steliști au ratat și campioana în titlu s-a impus cu 4-2. Komogorov a fost cel mai bun marcator, cu 8 reușite. Următorul meci se va juca în sala Dinamo săptămâna viitoare. Dacă vor câștiga, gazdele vor cuceri al 3-lea trofeu consecutiv, iar în cazul unei victorii a Stelei se va disputa apoi meci decisiv la Chiajna după încă o săptămână. Simona Halep va întâlni pe Caroline Garcia diseară după ora 20:30 în sferturile de finală ale turneului de la Roma. Franțuzoaica a învins-o în optimp pe Sloane Stephens 6-1-7-6. Amintim, Simona Halep nu a mai jucat ieri după ce adversara ei, Madison Keys, s-a retras din cauza unor probleme medicale cu câteva ore înaintea meciului. În sferturi s-a calificat și a doua jucătoare a lumii, Caroline Wozniacki, după un meci greu de peste 2 ore cu letona Anastasia Sevastova 6-2-5-7-6-3. Să mai spunem că dacă va trece de Garcia, Simona Halep va juca în penultimul act cu câștigătoarea meciului dintre Maria Sharapova și Elena Ostapenko. În turneul masculin de la Roma, Novak Djokovic a ajuns în sferturi după ce a trecut de Albert Ramos Vinolas 6-1-7-5 și îl va întâlni astăzi pe Kei Nishikori. Rafael Nadal l-a învins pe tânărul Denis Shapovalov și va juca în continuare cu Fabio Fognini, iar cel mai interesant meci al zilei se anunță cel dintre David Goffin și Alexander Zverev. Gazmetan Media și-a învins-o cu 1-0 pe FC Voluntari în ultimul meci din etapa a 10-a play-out-ului Ligii 1 și a depășit-o în clasament. Olaru a marcat în minutul 59 și a provocat antrenorului Adrian Mutu a treia înfrângere în 5 etape de când a debutat pe banca ilfovenilor. Aseară, portarului FC Voluntari, Balauru, a fost eliminat în minutul 80, iar Mutu epuizase schimbările, astfel că până la final poarta a fost apărată de fundașul Cosmin Achim, care nu a mai încasat însă gol. Cele două echipe au făcut rocada în clasament, FC Voluntari a coborât pe locul de baraj, devansată cu un punct de Gazmetan, când mai sunt 4 etape până la finalul sezonului. Da, e palpitant finalul ăsta de play-out în Liga 1, însă mai palpitant a fost... Am dormit azi noapte. Da, mai palpitant a fost meciul acesta de handbal dintre Dinamo și Steaua, și meciurile din semifinale au fost foarte interesante. Și eu nu prea înțeleg, asta a fost, e o enigmă, o mirare a mea din totdeauna, de ce handbalul nu este mai popular decât este. Adică, știi, după fotbal urmează tenis, Formula 1, orice, basket, handbalul e mai la coadă. Și din punctul meu de vedere, e cel mai... Pare. E un sport foarte dinamic, cu foarte multe răsturnări, adică nu ai cum să te plic... Nu e, celelalte... Sporturi toate conțin și o componentă plicticoasă. Toate. Ce vrei să spui, că la biliard de plictiseală? Nu mă refer la astea din top, inclusiv la fotbal, știi? Ăsta e foarte spectaculos, se dau goluri multe, nu stai o secundă, sunt răsturnări de situație de fiecare dată. Am văzut CSM-ul în meciul din weekend cu Gheorghe, n-a dat 10 minute gol. Da, n-a dat gol, dar te ține în priză, e acțiune, se atacă, se aruncă. Sigur la poartă. Da. Dar pe nervi cui? Da. Înțelegi? Și cu toate astea nu... Hai că Vlad are o problemă. Ne-a dat ieri o lecție și... Ăștia doi se uită la mine și mă întreabă de ce nu e mai popular handball. Mie mi se pare că e... Vă rog, dacă... faceți ceva, domnul Petreanu. Bine, mi-am notat. Hai, gata. Următorul. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. was a killer, tasted like a raindrop. She's got the look, heavenly bomb, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, her loving is a wild dog. She's got the look. Am început în forță în dimineața asta deșteptarea cu puțin rock set, The Look, 7:18 minute. Bună dimineața, prieteni. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, fraților. E un scandal monstru în politică. Ieri dimineața domnul Ludovic Orban, președintele PNL, cred că s-a trezit un pic cam tulbure așa, un strop cam tulbure, s-a dus la parchet și a depus o plângere penală împotriva. A depus-o în versuri cu chitară sau da, chitară. Cu mandolina. Cu mandolina. Așa. Așa. Împotriva prim-ministrului doamna Vasilica Viorica Dăncilă pentru înaltă trădare și uzurpare de funcție. Adică doamna e prim-ministru, dar a uzurpat funcția, deci pare totul foarte la mișto. Rezultatul, PSD a făcut o criză de isterie cum n-am mai văzut de mult. S-a distribuit un punctaj de comunicare pe care l-au urmat aproape instantaneu toți liderii de opinie ai partidului. Adică doamna Lia Olguța Vasilescu, domnul Codrin Ștefănescu și alți domni și doamne. Un punctaj de comunicare este fascinant să vezi. Bun, punctajul a fost obținut de presă, l-a publicat g4media.ro. Cum se face? De la partid se stabilește într-o situație de criză ce trebuie să spună colegii. Și așa, se face un punctaj. Spuneți următoarele. Tac, tac, tac, tac, tac. Și se distribuie. Acum te aștepți ca oamenii care primesc punctajul respectiv să aibă, adică să cântărească și ei, să-și dea seama dacă sunt de spus prostii sau ceva mai serios. E, la PSD pare să nu existe filtrul ăsta, așa că s-a comunicat toți liderii.